Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. Bu sene 1 Nisan dolayısıyla hiç şaka yapmama kararı aldım. O yüzden standart sululuğumun dışına taşmayacağımı şimdiden garanti ederim. Çünkü birileri bir şekilde bunu bizlerin dışında hepimizin yerine yapıyor. Dün tüm ülkenin elektrikleri çok uzun bir süreliğine kesildi. Evdeki mumları yakıp da zorunlu romantizme mi yanayım, yoksa da bu kadar çok kediyi bir araya getirip de trafolara sarı veren organizasyonun karşısında şapkamı çıkartayım? Dedim ya, eskiden 1 Nisan'ı kendi aramızda şakalaşarak kutlardık. Şimdi ise bir takım eşekler adlarıyla doğru orantılı olarak bu kutlamaları bizim yerimize yapıyor. Üstüne üstlük dünkü başka olaylarda yayın yasağı getirilince ben de istemeden de olsa penguenlerin cinsel yaşamıyla ilgili program aradım. Sanırsam ülke olarak son 10 küsur yıldır her gün sadece 1 Nisan'ı yaşıyoruz. Yaşıyoruz da alıştık mı ne? Umursamaz olduk. Açılış parçası Serseri Mayınlar filminden geldi. Patti Bravo söyledi, Sonio. Sırada Neil Diamond, namı diğer Nail Elmas var. Sanatçının 1972 yılı Love Song albümünden If You Go Away'i dinleyeceğiz. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in a summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day's been. We'll be again, we'll sail on the sun, we'll ride on the rain, talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, If you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till you're next to low. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. But if you go, I won't cry. The good's gone from goodbye. If you go away, if you go away, if you go away. Şimdi yine aynı albümden Susanna var. Susan takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by, you can spend the night forever. And you know the girl's half crazy, and that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you want to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength, lets the river answer that you've always been her lover. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from a lonely wooden tower. When he knew for certain only drowning men could see him, he said all men are sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you wanna travel with him? Are you wanna travel blind? And you think that you may trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Susan takes you down to her place by the river, and you can hear the boats that go by, you can spend the night forever. And the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, And she shows you where to look amid the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds her mirror. Sıradaki parçanın bestesi Fahir Atakoğlu'na ait. Sanatçının İstanbul in Blues albümünden AHS'yi dinliyoruz. Thank you. Yine Fahir Atakoğlu ile Zaman Tüneli devam ediyor. Bu sefer sanatçının If albümünden 1080'i dinleyeceğiz. Thank you. Sıradaki parçamız Millennium'un en iyi düetleri albümünden gelecek. Celine Dion, Bee Gees ile birlikte Immortality'yi seslendirecekler. Yine bir düet. Aslında ileriki haftalarda tüm programı düetlere ayırmam gerekecek gibi. Çünkü erkek ve kadın kavga etmedikleri sürece o kadar güzel şeyler üretiyorlar ki. İşte onlardan biri de şimdi dinleyeceğiniz parça. Phil Collins ve Marilyn Martin seslendiriyor. Separate Life. You have no right to Bir Astro Gilberto bestesi ile zaman tüneli devam edecek. Black Orpheus filminin ölümsüz parçası Man Hadi Karnaval. Ancak kimin söylediğine dair hiçbir ipucuna rastlayamadım. Cada cor brilhou, voltou o sonho então ao coração. Depois depois deste dia feliz. Não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela, final manhã de carnaval. Canta o meu coração, a alegria voltou tão feliz amanhã desse amor. Sırada Yves Montand var. Seslendirici parça Sen Yanımda Uyuduğunda. Quand tu dors près de moi. Chérie, tu ne crois pas. Les gestes étourdissants, étourdis de la nuit, les mots émerveillés, merveilleux de notre amour. Ces terres te rejoignent, si tu l'entends soudain, je t'en prie comme moi, ne dis rien, mais rappelle-toi, chérie. Yine bir Yves Montand klasiği, Les Feuilles Mortes. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Pas oublier la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sıradaki sanatçımız Whitney Houston. Onu çok duygusal bir parçada sizlerle baş başa bırakacağım. I Have Nothing. Away from me, I You break down my walls with the strength of your love. I never knew love like I've known it with you. Will a memory survive? Oh, one I can hold on to. I don't really need to look very much farther. Yaşı 50'lerin üzerinde olup da Casablanca filmini hatırlamayan var mı? Sanırım yok. Filmin ölümsüz parçası As Time Goes By. Seslendiren Barbara Streisand. Songs never out of date. full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, man must have his mate. Oh, no one can deny it's still the same old story, a fight for love and glory. Albümün adı Jesus to a Child, parçanın adı One More Try, seslendiren George Michael. That I don't want. willing to try. I'm so cold inside. I'm just not willing to try. Just one more try. I said maybe. Just one more try. Is it gonna be better, baby? Just one more try. Bu hafta kimseye parça yollamadım. Ne yapalım? Bu hafta açık büfe gibi oldu. Kendi parçanızı kendiniz seçin. Son parça hariç, onu sevgili Figen'e yolluyorum. Kapanış parçası The Man Who Cry filminden gelecek Je Crois Entendre Encore. Bu haftalık da bu kadar. Günlerin normale döndüğü, insanların bir hiç uğruna ölmediği yeni bir haftada buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.